Следващите минути слушайте първият информационно-музикален блок на Bulgarian Chicago Guide Radio. Чуйте офертите за новите цени на телефонната компания Master Call Communications. Телефонна връзка до всички точки на света. Без карти, без такси. Регистрация до 3 часа. От дома или от мобифона. За въпроси, подробна информация и регистрация, телефон 847-296-8094. От всички щати. До България 19 цента и половина в минута. Освен с България, компанията Master Call Communications ви предлага телефонна връзка до всички точки на света. Master Call Communications. Worldwide. Говорете до Германия само срещу 10 цента в минута. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute nacht. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute nacht. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute nacht. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute nacht. Испания. 10 цента за минута. Говорете до Испания само за 10 цента в минута. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free, be free to yourself. Единадесет цента в минута телефонна връзка до Гърция. Сърва, топик разтрати. Сърва, хитри нотери. Клей и нихта ки връхи. Пепти, а я си студзихи. Нихта ки връхи. Zoroba, kombo i kardija. Zoroba, veresta kladija. Htiba, amonjak je svirja. Gleo, jabari vorja. Ali jabari vorja. Per fatta stili, atti canti e panni fili, di coslati toccandili, di cra per fatta stili, o se da smecchei meioni, poi natissi da starioni, sto stavro che va stavroni, o se da smecchei meioni, atti che calo ceri, agrio magro peristeri, di capari, di caferi, atti che calo ceri, tiri tiri settimari, ciò mi sento gnom pengari, la povero palicari. Десет цента телефонна връзка до Англия, Европ. You know we have no- разбира се, Русия. Телефонна връзка до Русия 16,9 цента. Москва 7,9. В году бывает май, заблеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Ленинград или Сейнт Питерсбург, както ви удобно. 11 цента. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда, так глотай же скорей рубежи ленинградских ночных фонарей. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград! Ленинград! Я еще не хочу умирать, у меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. И нека не забравяме САЩ и Канада. If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, God and I, Joe? If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, God and I, Joe? Телефонни разговори между Съединените американски щати и до Канада, цената е само 5,9 цента в минута. Финал Едно хубаво българско хоро. С оговорката. Не забравяйте. Говорете с България само за 19 цента и половина в минута. От всички щати. Благодарим ви, че останахте с нас. В близките дни очаквайте нашите нови колекции с хубава музика в различни стилове и много информация. Очакваме вашите коментари и препоръки на електронния адрес на Bulgarian Chicago Guide. Също така може да ни намерите на чикагския ни телефон 847-436-8095. При желание от ваша страна ще сложим на нашата уеб страница вашата любима мелодия. Сърфирайки в интернет, слушайте хубава музика плюс интересна информация. Благодарим ви още веднъж. До нови срещи! С вас беше Стоян Борисов.